that's right. Ja, vad ska vi säga? Hallå Järven. Tjena Louis. Tjena, tjena. Tjena alla som lyssnar. Ja, det är så här. Jag och Järven, vi slog ihop våra kloka huvuden. Eller ja, vi försökte i alla fall. Och vi kom fram till att vi kör en egen podcast här och testar spela in ett pilotavsnitt. Ja då, som sagt, ja. Pilotavsnitt, det varierar ju kvalitet. Vi har ju bra pilotavsnitt som Breaking Bad och Sopranos. Och så har vi ju sämre pilotavsnitt som Lost. CSI Cyber. Lost har väl lite skitdåligt, har jag för mig. Tyckte du det? Jag tyckte det var jättebra. Jag har fan inte sett Lost. Twin Peaks har det jävligt bra. Nej. Jo, nej, men som sagt, för de som gillar serien, jag älskar serien, men första avsnittet, det är, så jävligt, det, är det bästa. Ja, jag som sagt, är inte så förtjust i Twin Peaks. Jag gillar när du ska försöka vara ödmjuk och inte våga säga att det är jävla skräp heller, men ja. Du menar att det är en jävla skräpdynga som exakt. Lynch borde hängas och så här styckmörras som en piñata. Och ja, det låter bra. Ja, ska se. Jo, vi har ju som sagt... Ja, vad ska jag säga? Ni som känner mig, ni vet att jag hade, eller, ja, kom från en annan podcast som heter Nu pratar vi film, som jag skapade, men jag har... övergett den nu på grund av ett civil war, kan man väl säga. Ja, och jag har varit med i, men jag har nu hört i den, alltså, otroliga flop-podcasten International Film Discussions, där det var ett avsnitt. Det kom ut ett officiellt, det andra togs ner efter, på grund av någonting, jag minns inte. Och det tredje blev flaggat för att vi hade för mycket musik. Ah, okay. Så att det la vi på SoundCloud. Så att det blev liksom, det är ett som fortfarande går att lyssna på, men jag rekommenderar att ingen gör det ändå. Det var lite... Nej, alltså vårt första avsnitt, vi bara, vad fan ska göra. Men vi körde på ett tag. Sen så, som sagt, blev det Civil War. För jag ska inte säga skit, men jag ville köra som jag alltid sa, utan struktur, bara köra på. Nej, men det är det jag tänkte, vi kan också köra, att vi egentligen kommer hit, jag vet inte om vi kör någon gång varannan vecka, någon gång i veckan. Det känns också som att egentligen kör väl någon, vi kan ju egentligen säga två avsnitt i månaden minst. Ja. Så att, just det, jag har kaffe här, om du undrar vad det är som låter. Jag dricker någon slags björnbärsläsk. Just det, för du bor ute i skogen, ja. Vi har i alla fall Järven från Twitter, Järven från skogen och jag är såklart Batman from Gotham. Okej, Louis, okej. Are you from Gotham? Nu är Bane här, Bane har inte in. Nej, i och för sig, jag är Batman. Ja. Vi har ju typ tänkt fram något namn, vad vi ska heta då. Vi hade lite olika förslag. Det var väldigt många och... En del hade registrerade hygienprodukts-titlar. Precis, som täcker ens axlar och huvud. Ja, vi behöver liksom inte... Om de vill komma och sponsra oss, då döper vi om oss. Fan, då kommer vi vara mjällfria resten av livet. Exakt. Det är så jävla dålig spons egentligen. Men vi kom fram till att vi... börjar med att kalla oss Movieboxen. Ja. För jag vet att i alla fall när jag växte upp, när jag var liten, då kunde man hyra movieboxar på videobutiken. Fick man en jävla portfölj som var en VHS. Så hyrde man VHS-filmer och grejer. Och därför är det lite så här, lite retro-film-ish-aktigt. Hey guys, have you seen this really old movie called Empire Strikes Back? Ja. Lite så. Ja, men ungefär. Så vi väljer oss själva att kalla oss för... Jag älskar retro grejer och liksom VHS, för jag tycker man hittar, jag älskar dåliga filmer. Jag älskar att se dålig B-film. Och det finns inget annat ställe än direkt till VHS-filmer. Det är där man hittar de här, alltså, fynden som Dino Adventure. och Deadly Prey och Deadly Prey, Samurai Cop och... Precis. För Samurai Cop har ju blivit restaurerad. Den har kommit på Blu-ray nu, så det måste vi köpa. Mm. Coolt. Så ja, som sagt, dagens upplägg är att vi har inget upplägg. Vi bara sa, vi träffas då, spela in och så ser vi vad som händer. Ja. För vi har gjort det en gång förut under Göteborgs filmfestival. Ja. Det hyllade avsnittet vill jag nästan säga. Precis, det hyllade avsnittet där vi träffades på fan var det, på Subway. Exakt. Och drack lite cola och sånt och så pratade vi film då. Ja. Och sen så, just det, hon tjejen som kom hit och, åh, är ni proffs? Fan, vi är proffs, skriver du inte det? Så jäkla bra. Och sen så sa jag någonting om film, hon bara, är ni professionella eller? Ja, precis. Och det var liksom också så här, nej, men vi är smarta jävlar. Ja, typ, vi kan tatuera, vi kan skriva vår autograf på det om du vill. Exakt. Hon bara, flashar. Jag ska fan tatuera in det, är ni proffs eller? det får bli våran, vad heter det? Tagline. Movieboxen. Movieboxen, är ni proffs eller? Nej, movieboxen, vi är proffs. Punkt, eller. Ja, precis. Det blir skitbra. Det låter som en jävligt bra idé. Ja, det tycker jag också låter bra. Som sagt, vi har gjort detta förut och vi gör det igen. För just det var då jag träffade dig för första gången på riktigt. Just och det var det. Väldigt trevligt. Jag gick runt i ett regnigt Göteborg och var arg och irriterad för att jag har skitdåligt, man kan inte kalla det dåligt lokalsinne, för jag har aldrig varit i Göteborg tidigare, så det var... Nej. Fast jag tyckte det var kul att du klarade inte av att gå, alltså instruktionerna, gå rakt fram och sen sväng vänster, men du kan fan åka spårvagn och grejer och hitta överallt. Ja, men där är det liksom fan bara sitt still tills de säger vart man ska. Jo, men jag vet inte ens vad fan jag ska hoppa på någonstans, vilken jag ska ta eller Google hur fan jag Maps. Betalar. Ja, men man kan inte betala med Google Maps. Jo, men från en sak till en annan. Som sagt, min förra podcast, jag säger officiellt upp mig. Ni får sköta er själva. Tada! Jag säger ingenting mot er. Jag har jag blev erbjuden en plats, men det känns som att det känns inte som att vi har en väldigt spontan stil, både du och jag, så att det känns väldigt problematiskt att jobba under en sån strukturerad. Ja, det blev mycket struktur mot slutet där, och det tyckte jag inte om. Jag vill bara köra på. Och det är det vi ska göra. Så det, som sagt, förra grejen, det blev Civil War. Och apropå Civil War, det är en film som vi båda har sett. Ja. Då snackar vi Captain America. Exakt. Captain. Fy fan vad medioker den var. Och jag menar inte, jag ser inte att den var dålig, men den var verkligen inte bra. Den var inte bra, den var inte dålig. Den var så emellan. Den var så jävla... Jag har glömt bort 90% av filmen nu. Va? Allt jag minns är Spider-Man, för han var så jävla bra. Spider-Man var fan bäst. Hade inte han varit med hade det fan... Eller, jag ska bara ta lite mjölk. Nu kan jag använda min Werner Herzog-röst. Louis takes milk and pours it into the coffee. Så, nu hörde inte jag ett skit vad du sa, för jag skulle hämta mjölk. Jag körde en sån här Werner Herzog-narration av när du häller mjölk i kaffe. Jaha, okej, okay. Coolt. Jo, Civil War, hur kommer det sig att du såg den då? För att någon som var mer snäll än någon någonsin kunnat förvänta att betalade, alltså jag var inte ens med på det, men jag har ju som sagt, jag har gnällt på att Hollywood inte längre är originellt, och det kommer bara varenda film i, alltså de topp 10 mest lönsamma filmerna förra året var alla uppföljare eller baserade på någonting. Jag tror topp 5 var uppföljare. Allting är uppföljare, remakes och reboots. Ja, så det var där jag blev lite så här: nej, jag ska fan inte se någonting. Och sen säger Louis, se filmen. Jag säger nej, se filmen. Nej, se filmen, nej. 15 minuter senare sen, du får pengarna, alltså jag betalar om du ser den. Och sen bara, okej, okay, så Louis swishar pengar, jag går och ser Captain America. Jag blir inte besviken. på filmen, men jag blev besviken på Hollywood. Ja, men apropå att Hollywood gör inte någonting originellt. Den där filmen som jag kan tänka mig som de gjorde som var originell förra året, det var Insidan ut. Alltså din, själva story är inte originell i sig, den har gjorts förut så. Ja, men det var ändå, det var inte någonting, var en uppföljare eller sånt. Det var en väldigt, ja du har rätt, det var en väldigt ny, alltså en nyskapande och rolig film. Jag har inget emot. När jag ser att det är, alltså jag älskar din sidan ut, men den är fortfarande så här topp 35 filmer jag såg däremellan. Men då ska jag tillägga, jag såg 110 filmer från 2015. Och det växer fortfarande. Du såg en jävla massa filmer. Ja, det var det första, jag tror det var första året jag bara sagt att jag ska se allt. Ja, jo du körde på jävligt bra där. Vad skulle du säga? Jo, just ja, jag har en nyhet här som alla redan vet om nu, för jag har redan lagt ut massa bilder och skit. Jag har ju sparat mitt skägg sen i sen januari tror jag. Exakt. Och nu så var det så här jättelångt, och igår så sa min tjej och hennes kompis att titta på lite bilder och så. Ja, vi tittar på lite bilder och grejer, och du såg snällare ut då. Jag bara, vad fan, ser jag elak ut? Och de bara, nej. Men så jag bara, nej, fuck it, jag går och köper mig en... Partist hipster med det där. Ja, men det började, alltså det var jättekul med skägget, men jag bara ser massa folk som har skägg. Jag bara, nej. Men det var kul att så här, komma ut ur duschen, man får så här, krama ur skägget, och det var alltid blött. Det blev en del av mig, men nu tänkte jag, nej, nu ska vi starta en ny podcast. Jag ska vara ny och fresh. Får jag rocka bort allting? Nu får du göra den här som Lennart Bergelin, Björn Borgs tränare. Nu kommer min tennisnörd, min inre tennisnörd som jag aldrig plockar ut. Ja, jag älskar tennis, jag har spelat och skit. Jag har snackat knappt om det länge. Men Lennart Bergelin tror jag det var, Björn Borgs tränare, han rakar sig ju aldrig under VM eller Wimbledon. Nej. Så han lät ju liksom skägget växa ut, och när Wimbledon var slut så rakade han sig. Så du får göra det nu, att du får inte raka dig förrän vi har så 100 personer som har lyssnat på det här avsnittet. Ja, men typ, det kommer bara vara din flickvän som går in och lyssnar om det tills du rakar dig. hon går inte lyssna alls, hon vill säga att det ska växa ut. Men hon kommer sätta det på mute, och så kommer hon ha det lyssnande. Ja, hon tyckte om det, för hon tyckte det... om att kunna ta tag i skägget. Nu kommer du hit. Jag bara, ja, okej. Men i alla fall, jag tänkte någonting nytt där. Jag vill inte se era kurs. Jag är ju så snäll. Så jag ville se snäll ut. Och det var nytt och fräscht nu med en ny podcast här. Så jag rakar bort det. Det finns videosar på Instagram. Det. Louis är en av de mest överraskande snälla personerna någonsin. För hans online... Ser man bara hans Twitter-sida så får man en väldigt... bild av att han är en aggressiv jävel som älskar... att hata på folk som ogillar någon slags, alltså film som inte är känd, men han är en mysig jävel. Det ska jag erkänna. Det är jag. Det står ju på filmchatten där, en mysig jävel. Ja, den heter, våran filmchatt heter bokstavligt talat Louis är lika med mysig jävel. Just nu i alla fall, det var efter att jag gav dig pengar och kunde se på Civil War. Jo, ska vi prata lite om filmen? Ja. Spider-Man var fucking awesome. Ja, men för ni som inte har sett filmen, vi varnar för spoilers nu. Jag har gjort en recension på den, spoilerfri, och så har jag gjort Louis spoiler saker som är fylld med spoilers. Vi kan ju tillägga att den här podden är ju i samarbete med Louis spoiler saker och Louis recenserar. Ja. Så att vi kan ju säga att det kommer vara mycket spoilers i våra avsnitt. Ja, men precis. Är det någon väldigt aktuell film, förvarnar vi liksom, om vi går och ser X-Men. Ja. Då säger vi liksom innan, det kommer vara spoilers i avsnittet. Ja, precis. Som inte bara berättar sen, oj, ursäkta, spoilers. Nej, vi kommer varna om spoilers. Jag gör alltid det, varna för spoilers. Och vi varnar även nu, för vi kommer att prata spoilers nu. Bruce Willis är ett spöke. Va? Nej, Bruce Willis är ett spöke. Det är fan äldsta spoilern någonsin. Eller Tyler Durden, och han är samma person. Exakt. Eller, fast den bästa är Homer Simpson. Han går ut ur kön från The Empire Strikes Back. Ja. Och bara, I can't jag skulle believe aldrig tro att Darth Vader var Lukes pappa. Alla i kön bara, oh! Ja, den är så jävla bra. Det är en av de bästa Simpsons skämten någonsin, alltså. Ja, fan vad han spoilade. Spindelmannen. Ja. Tom Holland. Fan, alltså jag... Så jävla klockrent. Jag har ju en väldigt, vad ska man säga, knakig relation med superhjältefilm. Jag tycker inte det har gjort så många bra sen, jag vet inte, när gjordes... Unbreakable. Nej, jag tycker den senaste väldigt bra var väl typ Dark Knight. Ja, för att du är ju såklart den bästa hittills, ja, av alla, tycker jag. Batman-trilogin, så... Den enda jag kan tänka på som kommer närmare är ju typ så Darkman med Liam Neeson. Fast den är ju så dålig så att den blir bra. Ja, ja. Men... Inte The Room är dålig, men... Den är... men ni som har sett den, ni vet vad vi menar. Ja, men i alla fall, det är ju en storslagen film. Det är ju typ en, som jag sagt också, det är en uppföljare till Captain America 2 och en indirekt direkt uppföljare till The Avengers, Age of Ultron. Ja. Och... jag tycker alltså, fan, när den öppnar, alltså öppningsscenen, alltså fan vad de slåss brutalt. Ja, och det jag, alltså som sagt, jag ogillade lite. Nu måste tänka, visst öppnar med det här. Hur öppnar du igen? Vadå? Det är Falcon. Ja. Hon, vad heter hon? Flame Girl. Scarlet Witch. Okej, Falcon, Flame Girl, Scarlett Johansson. Flame Girl. Hon heter Flame Girl nu. Ja, Flame Girl. Alltså Black Widow. Ja, Black Widow och Falcon. Visst är det uppdraget där? Ja, första öppningsscenen. Nu, jag tyckte det var jäkligt bra, men som sagt... hela... Sa jag första öppningsscenen? Jag menar självklart öppningsscenen, för det finns bara en öppningsscen. Ja, det beror ju på hur man tänker. Mm. Yes. Det finns men bara fortsatt... en öppningsscen, men det finns ju inledningsscener. Precis. Men hur ska man säga? Ja, den var ju det var en ganska bra fight, men jag visste inte vem killen var. Den här, du släppte ett hus på mig, så jag kom inte på vem det var. Nej, men det är ju han från Captain America 2. Det är ju han, han jobbade för S.H.I.E.L.D. Den såg jag 2014, jag har inte sett om den. Ja, nej, men det är fall, du vet, det är han som är hans kollega, alltså i filmen. Och sen så när de ska ta Captain America då, där hissen... Det är han som alltså ledaren för här styrkan då. Det är han. Och okay. Han blir ju Crossbone sen då. Okay. Så det är han var med en stund då. Eftersom jag inte minns vem det var. Nej. Så blev det väldigt så här. Jag kände igen honom, men det var ändå så här. Okej. Okay. Nej, men då förstår jag. Jag visste ju direkt vem det var. Jag visste att han blev Crossbone sen, så, ja, men så. Så att jag tyckte det var en väldigt bra actionmässigt öppningsscen. Ja. Jag gillar hela, ska man säga, hela Falcon var ju väldigt, var många nya hjältar som gjorde väldigt bra jobb. Ja, de intresserade sig i alltså Falcon har varit med lite innan, som inte så mycket nu, men The Vision till exempel. Ja. Den fick man se mycket nytt av. Mycket av så. Det var väldigt roligt. Jag har ju börjat kolla några säsonger av Friends nu på Netflix. Och det roliga var att när han Ant-Man kommer, då tänker jag, det är Phoebe i Friends, det är hennes man. Ja. För han var ju med i typ 3 avsnitt i den. De gifter sig ju typ sista säsongen. Okej. Okay. De är här med 10 avsnitt max. Ja, Paul Rudd. Jag har inte sett hela Friends. Det är en duglig serie. Mm. Men i vilket fall som helst, fan vad bra han var. Jag tycker också... Han, ja! Det var de små karaktärerna som var bra i den här filmen. Mm. Eller som man verkligen märkte var bra. Jo, men det, jag tror också det, för Captain America, han har ju fått sin egen film. Ja. Det är ju hans serie. Ant-Man har bara fått en film. Och han är ju en liten skurk. Han är fan skurk, en liten hjälte, men jag. Han är sin lilla film, men ändå charmig. Så att de får lite mer screen time, så man lär känna lite mer av dem. Det tyckte jag var kul och intressant. Och det är därför det var kul att titta på. Ja, och samma sak med vad heter han? Spider-Man. Det var också så här, den nya killen, det är så här, vi alla vet att inte Tony Stark, Robert Downey Jr. att han ska vara så bra, så det blir inte den här Robert Downey Jr. var asbra i den här filmen, utan det tar man nästan för givet. Mm. Men han som spelar Spider-Man, fan vad bra han var. Tom Holland, alltså jag visste inte hur han, jag tänkte att Marvel kommer säkert göra detta bra, men att de skulle göra så jävla fucking perfekt trodde jag inte. Och så fort jag såg honom, jag bara shit. Det där Peter Parker, han bara pratar ja. Med sin ljusa röst och så här tonårs, alltså riktigt här tonårs lillgrabben. Alltså, Spider-Man 2 var en av de första super, alltså, jag tror det var typ en första superhjältfilm jag såg. Jag var typ 9 år och bara oh my god, kolla, han kan göra saker som människor inte kan göra. Mm. Ja, de var ju bra, fast jag tycker inte de är bra nu. Alltså, jag tyckte de var bra. Så jag tyckte de blev för löjliga. Sen så kom The Amazing Spider-Man. Jag tyckte Andrew Garfield var skitbra som Peter Parker. Men fortfarande för gammal. Och sen kommer Tom Holland och bara shit, alltså, de andra existerar inte längre. Tom Holland har ju den här perfekta kombinationen av kaxig som Spider-Man, nördig som Peter Parker. Ja. Det är det alltså, jag det tyckte, var ju... för Andrew Garfield var ju den populära och coola killen. Mm. När han inte var Spider-Man. Och Tobey Maguire var bara ganska jävla mesig och tyst hela tiden. Mm. Ja, jag tyckte detta var asbra, speciellt när de bara, nu är vi i New York, och så bara, det kommer det nu, jag satt som en litet barn, bara, det kommer Spider-Man! Ja, alltså det var så jävla bra. Och sen så får man se Aunt May, och så jag bara, shit, vem fan är det? Är det Aunt May? Jag bara, jävlar vad ung hon är. Alltså, ung skådespelare är ju som sagt, hon är 51 år. Alltså, jag, Marissa Tomei, jag var helt säker på att det var, jag var inte, trodde verkligen inte det var Marissa Tomei. Jag läste om det innan. Mm. Men det var fortfarande så att jag tänkte inte på henne. Nej. Jag har väldigt svårt för Marissa Tomei på grund av en film som heter Min kusin Vinny. Okej. Okay. Jag tycker den är väldigt dålig. Ja. Jag känner igen henne mest från Crazy Stupid Love. Fast hon är med det där. Är en ganska ny film. Det är en ganska ny film, men det är ändå en av mina... Den ligger på topp 5 för romantiska filmer. Den måste jag se. Ja, den är rätt schysst faktiskt. Men sagt, jag har verkligen problem med den här filmen Michael Cousin Vinny, för hon vann en Oscar. Mm. Men hon var ganska jäkla dålig i filmen, alltså. Det var... Jaha, okej. Okay. Ja, det är liksom en fjantig komedi. Så. Jaha, fick hon också för en fjantig komedi? Ja, just det. Crazy Stupid Love är ju en kärleks... En kärleksfilm också lite kan vara rolig. Se Michael Cousin Vinny och avgör själv om den är Oscarsvärdig. Liksom. Mm. Det är inte en dålig film, men den ska fan inte liksom ha Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Okej, okay, det får jag kolla upp. Men i alla fall, en ung Aunt May. Och jag tänkte bara, Tony Stark, han... Ja, det tänkte han alla. Han ville visa sin Iron Man för henne. jag tänkte bara, shit. Bara, MILF. För det första jag tänkte på. Men jag tror, men, alltså, det sa ju hela jävla filmen också. Ja. Han sa ju inte ens Aunt May, han sa ju your hot aunt. Sa han ju ja, precis. Liksom, hon är ju fan hot. Jag tänkte först, nej, är det hon? Jag bara, nej, vad har hon gjort? Och sen tänkte jag bara, jo men, Så jag såhär vd ungefär i 2-3 sekunder. Men i mitt huvud så hade jag kanske en diskussion med mig själv, kanske en halvtimme. Det är en annan tidslinje i mitt huvud. Annan tidsverklighet. Tidsuppfattning, så 3 sekunder i verkligheten är typ 30 minuter i mitt huvud. Ja. Så satt där, men är hon bra? Men varför är hon gammal eller inte gammal? Men är hon gammal i serien eller? Jo, men tänkte jag, för alltså Aunt May, alltså hon är så här, en sån här 65-70-årig gammal tant. Jaha, i alla fall. Jag har inte läst om... Alltså. Nej, men hon är jättegammal. Och det är det, för det är... Men nu att de var så unga, jag tror först är det någon barnvakt. Vem är det? Så var det hon. Så tänkte jag, nej, det här kommer bli bra. De gör någonting nytt. Alltså, Aunt May kanske får, för om de har en gammal tant så kanske de måste byta ut henne sen när hon blir för gammal. Nu har de en, hon är inte ung. Men ändå liksom, hon var ju, vad är hon, 51? Så att hon 51, hon ser inte ut att vara 51. Nej, alltså hon är ju jävligt ung för att spela en karaktär som är... Ja, absolut. Och jag tyckte det funkar skitbra. Hon var rolig och kemi mellan henne och Peter Parker tycker jag var skitbra. Och sen när alla tre var med där, det, jag tyckte om det. Ja då, nej men som sagt, det enda jag ogillade med Spider-Man, det var när han sa det här, you remember, there is this really old film called Empire Strikes Back. Ja. För alltså, även... Tyckte du inte om det? För alltså, jo, men de kunde sagt det på ett annat sätt. För där var det så uppenbart. Eller han skulle inte sagt det är en väldigt, väldigt gammal film som heter Empire Strikes Back. Han skulle men för honom är det. Han skulle bara sagt, I saw this in an old... Alltså, jag såg det i en gammal film. Ja. Eller något sånt, han skulle inte säga. Ja, nej, jag tyckte det var jag tyckte det var perfekt att han är ju som sagt, för ingen vet vem han är. Det är ju bara Tony Stark som vet vem han är. Och han har i filmens värld så universum där, så har han varit Spindelmannen i 6 månader bara. Så han testade sig fram, han har en väldigt konstig kostym, ja, alltså han. Fast jag tycker fortfarande, alltså jag gillar inte den repliken. Ja, nej, jag tyckte det var asbra att blanda in Star Wars i det. Han skulle kunna sagt det på ett bättre sätt. Ja, men det är ju det, han är Peter Parker, det är så Peter Parker hade talat. Ja. Det är det som är grejen. Ja. Han har sagt så, han är ju så här riktig nörd också. Och jag tyckte det var askul. Speciellt, när Ant-Man bara, we need something big. I got something big. Så bara, vuff, jag vet om att han kan bli stor. Men jag tror först att han skulle göra typ lastbilen stor och kasta eller någonting så. Jag var inte beredd på att han själv skulle göra sig stor. Nej. Och sen bara blir han astor och bara, shit! Det är också så här grej, alltså du har ju mycket mer sån här. Alltså kunskap. Allt jag kommer ihåg, nej alltså du har mer så här passion för vad du pratar. Allt jag kommer ihåg är den fighten. Ja. Jag minns fan, och sen minns jag han Daniel Brühl. Han är nazisten i Inglourious Basterds. Ja, men skurken. Simo. Ja, exakt. Mm. Han var ju så jävla dålig. Ja, men jag tyckte inte om honom riktigt. Alltså han, som sagt, som jag sa i min recension, skurken är lite såhär. Huvudstoryn är ju ändå om alla interna strider. Och hans plan är lite så här undertryckt, tyckte jag. Ja, och samma sak. Det var också så här. Jag kan inte heller förstå folk som är till. Alltså nu är jag så dåligt insatt och jag vet inga backstories riktigt. Mm. Men jag kan inte förstå folk som är typ Cap, alltså Team Captain America, för att det känns så uppenbart att. Alltså jag vet inte, det kanske bara minst. Jag är Captain America. Jag är Team Cap. Alltså om dina föräldrar hade blivit mördade av någon, hade inte du varit ganska jävla förbannad på personen i fråga då? Jag har sagt, woho! Okay. Då har jag i alla fall en anledning till att klä ut mig till en superhjälte. Ja, men om du redan var en jävla superhjälte. Ja. Nej, alltså jag vet fan. Jag tycker ju, alltså Captain America är bättre, för han har andra värderingar än Tony Stark har. För i serietidningen, han är drygt jävla svin i serietidningen. Fast i Civil War. Jag har inte läst någon Marvel. Nej, men jag har läst det. Captain America, han vill ju bara väl, alltså han är inte egoistisk av sig. Han vill ju göra det bästa han kan för folket. Iron Man bara, lite tvärtom. Fast på ett annat sätt, båda vill väl ha samma mål. Men det är det. Det är samma sak med X-Men, Magneto och Charles Xavier. Fast jag tycker att det finns inte. Jag vet inte hur det är jag ser på världen och hur det jämförs med andra. Men jag tycker Iron Man är så uppenbart den rätta sidan. Alltså jag vet inte, jag förstår inte hur folk kan vara Team Captain America när han vill. För det är fan rätt, man kan inte ha så mycket, vad heter det? Collateral frihet. Damage. Ja, nej men precis. Men det är just det de försöker minska, och ofta så är det just, när det blir stridat, att det blir ju sådana grejer. Men det är det jag tycker om att den här filmen, att de tar upp just det med konsekvenserna, för alla människor gick ju fan bananas i Batman vs Superman, för att Batman dödade, spoilers igen fortfarande, för att folk, alltså dödade, folk dog till höger och vänster. Men visst, det är collateral damage också, men där blir folk helt vansinniga. Men hur många har inte Tony Stark dödat till exempel, och alla Avengers, de dödade massor med folk. Det är ingen som pratat om det. Nej. Men det tar de upp i den här filmen, och det tyckte jag var bra att de tog upp konsekvenserna. Jag tänkte, det är bra att de tar upp det, men jag kan inte förstå varför folk inte. Jag vet inte. Nej, alltså anledningen till att Team Cap inte vill det här, det är för att i serietidningen så blir det, som jag sa i min spoiler-avsnitt, att de flesta superhjältarna, de har dolda identiteter. De bär masker, yeah, för att om skurkarna, de försöker ändå göra rätt, alltså superhjältarna, de försöker rädda folk och göra det med mask och sitt superhjältenamn då, för att skydda sina nära och kära. För om skurkarna får reda på vem personen är, då kan de använda dem mot honom, alltså, mot personen, ja, använda hans tjej, ja, eller det, familjemedlem och grejer. Men det är fortfarande jag vet inte. Jo, men det är det som är storyn, alltså, i serietidningen och lite i filmen också. Det är att de vill införa en lag att alla superhjältar måste registrera sig. De måste avslöja vilka de är, vad de heter, men annars är det att det blir offentliga grejer. Det känns som det var väldigt otydligt i filmen. I filmen kändes... kör de annan stil i filmen. Det är det som är settingen. Det är därför Captain America vill inte detta, för folk kommer... Det kommer det kändes folk... väldigt mycket mer som att i filmen var det, vi ska bara skriva under här så Avengers åker på uppdrag som vi vill. Jag vet inte. Okay. Ja, men det är ju så. Men Captain America, han, om det är en uppdrag som han tycker är moraliskt fel, alltså, då är det inte de som bestämmer. De vill ändå göra gott, fast och minska risken för collateral damage. För nu var det en olycka att det hände. Ofta de som spränger saker, det är skurkarna. Det är det, de försöker stoppa skurkarna. Men i alla fall, det är två olika stories här i serietidningen och i filmen. Och jag tycker de sköter ändå ganska rätt så bra. Och så har vi ju såklart Black Panther. Ja. Fan vad jag gillar honom. Han var ganska jävla bra. Fan vilken snygg dräkt. Alltså jag älskar hans dräkt och så här masken. Och sen när han bara tar ut klorna. Ah, det var så grymt. Fast jag blev väldigt förtjust i Bucky. I denna filmen. Ja. Jag tyckte den var skitbra. Alltså, han slogs bra och hade sin arm och grejer, skyddade sig och grejer. Och han var riktigt jävla kraftfull, Bucky. Ja, alltså jag tyckte det var jävligt bra, men det kändes som det blev väldigt mycket bara... de slåss fortfarande. Det blev så mycket... Fast jag tyckte ändå det var ganska bra längd på själva fighten och att man får se alla styrkor och svagheter, så... Hur alla slåss mot varandra. Och hur, exempel när Ant-Man, han blir skitstor. Han bara, jag är stor. Man åker på pisk, Star Wars style. Han fäller honom. Exempel sådana grejer. Och jag tyckte det var så jävla bra allting. Det var en väldigt välbalanserad fight. Man får se alla styrkor och svagheter och grejer. Och så. Och man får också se varför de Team Cap slåss. Och varför Captain America, eller Iron Man slåss. Man får se båda två sidor. Vad de tror är rätt. Och det är ju både och, kan man säga. Ja, och apropå två sidor. Ja. Jag har en flickchart här till oss. Det blir bra. Då har vi The Mummy Returns från 2001. Mot Harry Potter and the Order of the Phoenix från 2007. Här vill jag verkligen bara säga ingen av dem. Men samma här. Jag tycker inte om mumien. Fast det är typ den sämsta av dem. Hade jag fått välja att se någon nu, alltså så, jag hade faktiskt valt The Mummy Returns. För det är, man kan ha det som bakgrund så inte bryr sig om det. Ja, nej, men händer, alltså, det händer i alla fall lite grejer. Inte den, ja, den är ganska bra, Mummy Returns, det är den med speglarna. Ja, det är två. Det är ju halvan action. Ja, jämfört med Harry Potter. Ja. Ska vi säga The Mummy, eller? Vi säger den. The Mummy. Du vet om att kommer det Forrest Gump mot Mulholland Drive nu, då kommer det ju fan krävas. Då kommer jag dra ut mina adamantium-klor och på med min bett direkt. Ja, men vi vet alla att det kommer liksom, då skippar vi det bara. Det kommer liksom... Men den här är ju ganska självklar. Ja. Vi har The Patriot från 2000, Patrioten, mot The Terminator från 1984. Terminator, vi tar tre stycken. Patriot är ganska bra dock. Ja, men till fucking Terminator. Ja. I'll be back. Ganska. Vi har A Perfect Murder från 1998. Har jag inte sett den. Michael Douglas. Jag har inte heller sett den, tror jag. Vilken är den andra? Black Hawk Down. Har jag inte sett den heller. What? Har du sett Black Hawk Down? Nej. Det är ju fan Ridley Scott. Ja, men jag har fan inte sett allt Ridley Scott. Då byter jag båda filmerna. Är Ridley Scott han som gjorde Gladiator, eller är det han andra? Precis, det är Ridley Scott. Okej, nu kommer... vi kör på här. Monty Python and the Holy Grail. Ja. Mot Rush Hour 2. Holy Grail. Jag säger det är inte ens en tävling. Nej, jag säger Holy Grail, jag med det. Så, nästa blir rolig. Men det tar vi sen. Ja då. Just ja, Cap. Team Cap. Ja, ska vi diskutera något annat som inte är Captain America Civil War? Ja, det kan vi göra. Vad tänkte jag på? Det var någonting jag tänkte på. Jag kommer inte på vad det var. Förresten, jag köpte ju den här filmen Control. Just ja, du köpte, det är det som kommer till. Du köpte en massa filmer. Exakt, jag har köpt lite filmer. Men ja, vad fan hette den du gillar? Den här... den heter Kontroll, fast med stavas med K och har två L. Och din film stavas med liksom, C. Vad fan är den ifrån? Den är från Ungern. Den är helt omöjlig att ta upp på. Ja, det är han Nimrod, regissören är Nimrod Antal. Det är han som har även gjort The Vacancy och sen gjorde Predators. Jaha, nej men vad fan. Den verkar jättebra, men det är helt omöjligt att ta upp på, tycker jag. Ja, du kanske får fråga Thor. Ja, exakt. Den är helt omöjligt att ta upp på fysisk kopia så att... Ja, nej men då får du fråga Thor. Men den heter i alla fall Kontroll med K och 2L. Kul. Det var någon som frågade på Twitter. Och jag tolkar det fel, det var någon... Vi pratade om filmen The Witch, som jag vet att du gillar, men då skrev någon så här: "Is it available to rent?" Och så skrev jag, och så bara länkar jag Kick-ass torrents. Ja. Och sen så skrev man bara punkt, punkt, punkt. Ja. Och skrev, menar du att du på riktigt ville hyra den? Och så bara, ja. För det är man ju inte ens med på. Fråga Tor, eller får man gå in, vad heter det? Gå in på... Popcorn Time och streama. Det är ju det funkar alltså också. Folk behöver, det är det folk man behöver inte betala längre. Nej. Fast jag har börjat köpa filmer nu tack på grund av dig. Ja. Köpte en film och sen bara köpte flera stycken. Nu har jag runt 39 stycken tror jag. Vänta, börjar det inte med vad fan var det? Det börjar med Man of Steel som fanns på ICA Hajen för 20 spänn. Just det. Så jag köpte den och sen bara fan, jag har ingen Blu-ray-spelare. Fuck, måste köpa en sån. Så jag ska se vilka på... köpte jag har listat. Ja, du köpte ganska många, ja. Se om jag någonting det blev bra. En jävla många filmer. A Serious Man, det är Coen-bröderna. Gå igenom lite snabbt. The Hateful Eight. Tarantinos. Den släppte, alltså den släpptes idag. Så att... Ja, jag såg den när jag gick förbi Hemmakväll. Hemmakväll är en jävla bra butik. Alltså... Vi har det. I Varberg. Ja då, The Evil Dead. Den gamla, ja. Oh, coolt. Cold Fish, This Must Be The Place, Jökboet, Cop Car, Black Rain, Carol, Straight Outta Compton, Pretty Woman, Wild Things och Silent Running. Wild Things är ju en jättebra film. Wild Things, det är den med... Ja. De två tjejerna, va? Ja. Ja, precis. Det är... 1080 pixlar bara därför. Ja. Högupplösta exakt. Boobs. Exakt. För 20 kronor så är det väl fan värt det. Sprillans ny inplastad. Jo, i och för sig. Varför det inte? Senaste filmen jag köpte, det var ju faktiskt Pippi Långstrump serien i Blu-ray. Finns det, är det typ så här vad heter det? Restaurerar, ja, det är jättebra bild och fixat ljud och så. Och när jag köpte den till barnen, ja, det blev skitbra. Jag köpte både den och X-Men Cerebro-boxen med alla X-Men-filmerna. Oh. Och Det regnar köpbullar 1 och 2. Allting för 490 kronor. Det är fan bra pris. Det var en jävla bra pris. Jag börjar kolla lite. Sen finns det någon sån här, jag vet inte vad det heter, en DVD-samling som har kommit ut. Där de ger ut så här klassiska filmer. Ja. Så köpte jag några där liksom... Vissa har man inte hört talas om, men eftersom de är i samlingen vet man att de kommer vara bra. Ja. Apropå gamla filmer, alltså, jag kollade på Eddie and the Cruisers 2 häromdagen. Är den bra? Ja, den var skön. Det är inte samma sorts film som ettan. Jag ska inte spoila någonting för någon här nu. Ettan är ju jävligt otrolig på alla sätt. Den är helt underbar. Det är ett mysterium, det är rock and roll och grejer. Så tvåan är inte samma mysterium, men det är mycket med musiken så. Har du sett Streets of Fire? Nej. Då får du kolla på den någon gång. Jag har hört att den ska vara jävligt lika The End of Cruisers 2. Okej. Okay. Ja, för vi såg på The End of Cruisers. Nu får vi fan, nu är det dags. Så vi såg den. Alltså den var bra, jag gillar den. De filmerna måste jag fan se om jag kan få tag på. Ja, det är två. Kolla. Det finns ju en Blu-ray-box med båda två. Men du får kolla liksom, har du Blu-ray-spelare eller kör du via PlayStation? Nej, jag har en Blu-ray-spelare, jag har ingen PlayStation. Då kan du inte, jag har inte köra det i Sverige, det är det som är det jävliga. Om fast det beror på, min Blu-ray är ju region B, alltså Europa. Ja, men alltså, det är regionala B, ett eller två. Ja. Det är samma. Men grejen är att köper man från USA, då går det inte att spela i Alltså det är det jävliga, man kan köpa grejer och så kan man inte använda dem. Nej, men det är det. Den var tyvärr inte regionsfri. Men filmen är ju från... Australiens... Ja, jag vet inte, fan, men den går säkert att fixa. Det finns ju vissa... Alltså, jag förstår inte ens varför det finns regioner. Det är för att man skulle kontrollera vilka filmer och sånt. Och fast, censur och... Men fortfarande, och liksom... Det var inte regioner på VHS. Nej. Och det var inte regioner, liksom... Det dåliga är ju att det inte är regioner på musik eller böcker, så att det egentligen... Nej. Nej, men det, jag håller med, det är dumt, liksom bara, för jag vill ju... Det är, censur behövs ju inte längre, för att alla kan få tag på allt ändå. Precis. Nej, men jag vill ju ha Eddie and the Cruisers 1 och 2, boxen bara 2. Och apropå två filmer, vi har Superman Returns från 2006 mot Batman Forever från 1995. Det här är ju också så här Sophie's Choice, fast det är Sophie's Choice av dålighet. Ja. Fast Batman Forever, är inte det den som är lite rolig, dålig? Den med Jim Carrey är för mig. Ja, men ta den. Den är i alla fall inte... Jo, men såklart, fan, själva loggan är ju fan ett frågetecken såklart i den. Ja, men den jag håller med den faktiskt. Är i alla fall inte, den är i alla fall inte bara tråkig. Nej, Superman Returns tyckte jag var tråkig. Så jag håller med där. Det finns fan inget en film kan göra som är så dålig som att bara vara medioker enligt mig. För ja, dålig, den filmen var så här. Värdelösa filmer minns man. Du minns ju filmer du hatar eller tycker är alltså rent skit. Och Jaja. Filmer som är dåliga. Och man minns filmer man älskar. Man minns inte typ... Mitt favoritexempel är Monuments Men. Vet du vilken det är? Nej. Det var en film som kom ut typ 2014. Den är så jävla dålig. Man glömmer bort den liksom. Man glömmer bort att den existerar 5 minuter in i filmen. Ja, så den skitfilmen jag såg igår då, I Am Wrath med John Travolta. Typ så. Alltså jag hatar, inte hatar filmen, men det var, de bara, det är John Travoltas Taken. Jag bara, nej, det är John Travoltas peruk. Jävla dålig. Ja, alltså detta var riktigt dåligt. Alltså han ska... Vad fan har han gjort? Har han blivit finskallig eller? Alltså han har såhär hårimplantat alltså, någonting. Hans frisyrer är ju fan roligare än alla hans filmer. Det var det enda jag tittade på. Jag såg inte någonting mer vad som hände i filmen. Jag tittade bara på hans jävla hårlinje. Vad fan heter den filmen? Killing Season. Ja. Har du sett den? Jag tror inte det. Det är med John Travolta och Robert De Niro. Det är också en sån här B-film. Nej, jag har inte sett den. Men jag har inte sett den. Den är ganska dålig. Den är lite rolig. Så. Men hans hår, fan. What's up with that shit? Ja. Nej, den var inga höjder. Jag såg två skitfilmer igår. Det var I Am Wrath och så såg jag The Fifth Wave. Som min gamla kollega Louise, hon sa att det var den sämsta skiten hon har sett på länge. Den fanns med på hennes topp 5 sämsta filmerna med Creed. Varför Creed med på sig? Alltså, folk verkar inte veta skillnaden på... Alltså, bara för att en film är... Det är skillnad på dålig och att man inte gillar en film. Mm. Så, alltså... sen finns det ju filmer som är dåliga, som är jättedåliga, som blir bra. Som vi sa, Samurai Cop, Room och grejer. Ja, The Room. Deadly och så. Prey. Sen finns det filmer som försöker vara bra, men är skitdåliga. Ja. Men det är ju... Som Twin Peaks. Fast Twin Peaks, det är liksom... även där måste man ju liksom ge en typ... Till skillnad från vissa dåliga B-filmer, så liksom Twin Peaks har bra foto. Jo, alltså det, man kan ge den någonting i alla fall. Mm. Den är originell i alla fall, kan man väl säga. Ja, jag har sett en film, och den sämsta filmen jag sett heter Things. Ja. Och det dåliga med den är att det är inte sån... Alltså, allt är dåligt. Alltså, ljudklippning, ljussättning. Alltså ja. Allt därifrån till story och skådespeleri. Mm. Så att också ta allt i filmen är. Apropå dåliga filmer som de har lagt ner jättemycket pengar på. Ja. Och är... ja, det ska vara en blockbuster, men den är skitdålig. Jag ska se om jag hittar den. Just det, den här. Den heter... Jag såg den här. Jag tänkte bara, men vad i helvete händer? The Last Witch Hunter med Vin Diesel. Jag har hört att den ska vara så jävla dålig. Det var riktigt jävla skit Fan vad rolig den var. Och den har 6,0 på IMDb. Men alltså, det var ju bara folk som går in dit och trycker föra. Jo visst. Alltså den var hur dålig som helst. Kommer du ihåg när den här filmen, vad hette den? The Interview. Interview. Ja, jag har inte sett den faktiskt. Men när den kom ut, då fick ju den jättebra betyg. Ja. Men det var ju bara för att Nordkorea hade hotat bomba, så folk gick in och satte 10 av 10 bara för att. Ja, ja, den har jag inte sett faktiskt. Det är två stycken vad heter det? Vadå två? Jag började tänka fiction helt plötsligt. Ja. Men The Last Wish Hunter, den är så dålig så det är så dåligt att det är bara dåligt. Fast det är inte ens då, bra som dåligt. Försök, alltså, är dåliga på rätt sätt. Mm. Och där har vi exempel Space Cop. Exakt, Space Cop eller ja, egentligen allt Red Letter Media gör, för hela deras recensioner går ju ut på det ska ju vara den sämsta recensionen någon, alltså de vill ju vara dåliga. Ja, men fast jag tycker de är bra, de är jävligt kunniga den här de grabbarna. Det är liksom, det finns någonting roligt i att se någon försöka göra någonting dåligt. Mm. Men det blir bra. Det är lite så här, fan lyckades jag. Mm. Alltså besvikelsen av precis. Ja, jag älskade Space Cop, den var liksom. Ja, jag tyckte om den också. Den var cool. Jag har ju följt, jag har sett alla deras avsnitt i alla Half in the Bag, alla. Jag älskar Best of the Worst. Alltså, ja, jag gillar dem också. Jag gillar självklart mest Mr. Plinkets Star Wars recensioner. Jag har inte sett dem. De är helt underbara. Om du inte tycker om episod 1 2 3. Yeah. Så är de jättebra. Och om du tycker om om 1 2 3 så kommer du hata de filmerna sen. Ja. Men kolla på Mr. Plinkets Star Wars review. Jag ska bara säga, folk måste se Space Cop också. Absolut, absolut. Det är coolt. Det är, vad ska man säga, det är medvetet dåligt fast på ett bra sätt. Alltså man kan märka att det är folk som det är folk som har sett för många dåliga filmer och bara, vi vill göra det här. Ja. Så det, filmen heter Space Cop. Space Cop från Red Letter Media. Du måste se på Star Wars recensionerna. Gör dem. Mr. Plinkett, det kan jag rekommendera. För jag har oftast episod 3 som min sova film. Ja. För jag tycker om Mr. Plinkets röst. Alltså när jag ska sova, det är någonting lugnt. Jag har börjat tycka om rösten. Alltså, det är inte hans röst den. Typ den värsta av alla. Jo. Star Wars episode 1 is the worst thing since my son. Så det, nej men det, jag gillar dem som vet fan. Vet du vem Filthy Frank är? Filthy Frank, jag känner igen det namnet. Det är en sån här, alltså det är en youtuber som, du vet hur det finns vloggare som bara gör allt för att verka så trevliga som möjligt. Ja. Han gör allt för att verka som den mest hemska människan någonsin. Du måste se hans, alltså han gör liksom en sån här back to school guide där han lär folk hur man ska mobba folk och komma undan med det. Va? Det är liksom sådana grejer. Och det är ju liksom en karaktär som är det mest galna någonsin. Men han är så jävla underbar. Ofa. Ja, nej, det enda jag tittar på YouTube nu, det är mycket så här med Reddit Media, CinemaSins och mycket från Channel Awesome. Renegade Cut har jag börjat kolla på. Renegade Cut är fantastiskt. Fan vad jag har lärt mycket ut av Leon Thomas. Han har slutat ju nu i Channel Awesome och fortsätter Renegade Cut som vanligt då. Fast ja, var han med i Channel Awesome? Han var med i Channel Awesome, det är därifrån jag hittade honom. Ja, det var med i 5 år. Jag sökte typ på något, du vet någon av de här obskyra filmerna jag kollar på. Ja. Jag blev tipsad av det av någon som har blivit tipsad av någon som har hittat den i en källare. Typ så. Och sen bara söker jag på Holy Motors recension. Och så kommer den upp och så bara, men då kollar jag väl på den. Och det var skitbra. Ja, Leon Thomas, alltså, han gör inga direkta recensioner. Han gör en analys av filmen på en djup psykologisk nivå och berättar om saker. Exempel, han gjorde så att jag började så att jag uppskattade Drive. Första gången jag såg Drive, jag jämför det med, jag tror det var typ så här Fast and Furious grej, typ så här. Titta på den, jag bara, fan händer? Men sen när jag såg hans analys av den, bara shit, det här måste jag se igen. Jag skulle gå och lägga mig och såg den, för jag trodde det var en actionfilm. Ja, och så var det spännande. Och så höll jag precis på att somna vid scenen när de ska gå in och råna butiken. Och det är ju så jävla bra ljudeffekt där när de skjuter. Ja. Så att man ryckte, alltså jag blev ju rädd då. Jag ryckte ju till och så vaknade och såg jag klart filmen och älskade. Det är ju det som Leon Thomas berättade också, att i den scenen finns ingen musik. Nej. Man hör ingenting, man hör bara två skott. Hade det varit musik så hade det varit en helt annan grej. Alltså. Så ja, men absolut, kolla. Ni som inte har sett på Renegade Cut, kolla upp det på YouTube. Och, ja, det är jävligt bra. Man läser väldigt mycket av. Han är jävligt begåvad och han berättar på så bra sätt med alltså, fakta och grejer och filmtekniker och sådana saker och så. Fan, nu får man massa grejer att välja mellan. Apropå val, vi har Air Force One från 97 mot Happy Feet från 2006. En nästan pingvin mot Harrison Ford. Harrison Ford. Jag hade valt den andra om det var Surf's Up. Ja, det hade jag också gjort. Fast men jag vet, väljer är det inte också. Är det Surf's Up eller är det Happy Feet som har massa så här antireligiösa meddelanden? Jag har inte tittat på det så mycket, men kollar du på Your Movie Sucks? Vet du vem det är? Va? Your Movie Sucks, det är en YouTube-kanal. Jaha, nej, det har jag ingen aning. Det måste du se. Han är också så här. Han gör så här topp 10 varje år. Ja. Fast det kan vara 15 filmer med. För han säger, varför ska jag bara välja 10 om det, om jag sett 15 asbra filmer, varför ska jag bara säga 10? Mm. Sen gör han topp 10 varje år och den kommer 2 år för sent. För då har han hunnit sett alla filmer han vill se. Ja. Så hans topp 10 för 2000, jag tror det var 2013, kom för någon månad sedan. Ja, okej. Och då han liksom, ja, jag... Så där har jag också fått jättemånga filmtips på. Mm. Coolt. Jag ska göra något liknande sen, alltså med Louis spoila saker. Jag har gjort 2 stycken topp 5-listor. Ja. Men jag har bara kört topp 5, för det är något jag prata om. Jag gillar topp 5-listor, men som sagt, han har ju en poäng liksom i. För han säger det, varför ska jag lägga ut min topp 10 av 2015 på juldagen? Mm. Då jag inte ens har sett hälften av alla filmer jag vill se. Nej, precis. Och så är det 10 filmer. Och har jag då älskat, om man då gör de 2 senare och har älskat 20 filmer, varför ska ni inte få rekommendera dem? Ja, men precis, alltså jag kommer nog ha min nästa topp 5, jag kommer jag berätta om, jag vet inte riktigt vad den kommer vara om än, men jag kommer ändå lägga till några honorable mentions. Ja, det tycker jag alltid är bra liksom. Precis, så det finns andra alternativ. Och apropå alternativ så har vi X-Men från 2000, första X-Men-filmen, som jag har faktiskt haft X-Men-maraton just nu, just inför det, Apocalypse. Den kommer ju snart och jag har ju sett alla filmer flera gånger, men jag hade... Jag har inte sett någon X-Men-film. Jo, jag såg den här senaste... Days of Future Past. Ja, jag kommer bara ihåg den här Time in a Bottle-grejen. Ja, då måste du se dem, för de är rätt bra. Man kan skippa 3:an. I alla fall, X-Men mot Halloween från 78. Ja, Halloween. Fast Halloween är den bästa, alltså en av de bästa skräckfilmerna. Jo... Men X-Men också jävligt bra, det är den som startar hela jävla superhjälte. Jag har inte sett den, så att det blir liksom... Du har inte sett den? Fan, då måste vi klicka bort den då. Ja, alltså vi kan ju inte ta om... Annars blir det verkligen bara att... Om bara jag har sett en film, då blir det också... Mm. Då blir det bara min åsikt, det blir liksom... Ja, nej, för jag hade... Får jag välja... Alltså, jag kör så här. Om jag får välja mellan någon av de två filmerna nu, så hade jag valt X-Men. Yeah. För det är action superhjältar mot slasher-film. Så vi klickar att vi inte sett X-Men. Så tar vi nästa film då. Då blir det loading. Hallå, hur länge ska jag vänta? Con Air mot Face-Off. Bara lägger ner podden direkt. Det blev... Då blir det Civil War. Då blir det Civil War. För vad du än väljer så är det fel. Ja, detta blir A Bug's Life mot Halloween. Ett småklippt liv mot Halloween. Ja, jag väljer också Halloween här faktiskt. Bugs Life är okej, alltså, men det är ju sämre Pixar. Ja, visst. Ja, den här var rolig. 2 stycken, inom parentes, äventyrs-ish nästan filmer. Vi har The Da Vinci Code från 2006. Den är ju extremt jävla medioker. Mot National Treasure från 2004. National Treasure! Var det Nicolas Cage? Det är Nicolas Cage som springer runt och jagar Illuminati mot Forrest Gump. Som... Precis. Alltså, säg vad man vill om Forrest Gump, men han är ju inte Nicolas Cage. Nej, han är Forrest Gump. Så, nu har vi tjatat ungefär i lite mer än 50 minuter. Ja, det räcker nog. Det räcker så tror jag som första avsnitt här. Ja, men som sagt, vi får väl se framöver hur vi gör om vi ska... Se. Jag känner också så här, är det någon som vill vara med så är det bara att hoppa in. Precis, vi tar saker som det kommer. Vi, som idag så körde vi utan någon som helst planering, ingen manus, ingenting, vi bara körde på. Och det blev så här, och vi tackar er att ni har lyssnat på den nya podcasten Movieboxen. Ja. För det roliga var att du fick en förfrågan. Eller någon som frågade på Twitter här igår tror jag. Det var någon som frågade så här, hur går det, när blir det någon ny podcast då? Ja, Järven, när får du din egna podcast? Jag bara, jaha. Den, jag får lägga ut något nu att, ja. Jag skrev någonting, det händer saker i pre-production. Yes. Ja. Innan vi säger hej då, så tar vi en fin till här. Ja. Nej, vi kör två. Det är så jävla kul att sitta och bara prata. Alltså man kan egentligen göra en hel jävla podcast om Flickchart. Ja, men här har vi Harry Potter and the Chamber of Secrets. Är det första Potter tror jag? Nej, den andra, det är den som är så andra. Dålig. Mot 50 First Dates med Drew Barrymore och Adam Sandler. Du vet om att det finns en film. Jag tror inte ens det är en porrparodi, jag tror bara en komisk liksom spin-off som heter 50 First Rapes. What? Ja, det ska till och med vara. Är Danny Trejo med där från Conair? Nej. Det hade varit skitbra, bara samlar alla som har spelat. Nej, men jag vet inte. Den som inte var Adam Sandler-filmen. Harry Potter. Ja. Jag håller med. Det är återigen är det bara dålig film mot dålig film. Jo. Eller... Oh, den här är svår. Den här måste vi avsluta med. Vi har Fight Club från 99 mot Reservoir Dogs från 92. Fight. Jag har sett först. Båda hur många som helst. Ja. Damerna för okej. Om du säger det. Jag lär med dem som heter Louise. Jag är en vacker prinsessa, jag vet. En av Louisena. Prinsessan i skogen. Det ska jag säga Fight Club, för jag... Jag måste säga det också, jag har sett Fight Club flera gånger. Ja, jag med. Jag tycker Fight Club är den bättre filmen. Båda är jävligt bra dock. Ja, men jag säger Fight Club. Vad fan är det här? Ja, nu tar vi nästa gång. Ja då. Fast den här filmen har inte jag sett. Du kanske har sett den. Nej, vi kör en till. Pans Labyrinth. Ja. Mot Chico och Rita från 2010. Jag har aldrig talat om. Inte jag heller, det är någon konstigt tecknad film med någon som tittar och doggystylar mot ett piano. Den videon ska man också kolla upp. Den vill jag se. Tecknad piano 6. Ja, då blir det Pans Labyrinth mot Sleepy Hollow från 99. Har du inte sett Sleepy Hollow? What? Ja, men då väljer jag åt det här då. Jag säger Pans Labyrinth. Ja, det är så många filmer jag inte sett. Ja. Alltså, det är också så att jag skäms inte ens över det. Nej. För att jag har, den är bra faktiskt, Sleepy Hollow. Jag kollar på skitmycket filmer så att det är liksom vi nöjer oss sådär. Trevligt att se dig igen. Detsamma. Och så hörs vi av. Ja, ska vi ha någon så här löjlig hejdå avslut. Sai Anara.